şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasız cetehaşüd ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. O 20. asır yok mu o mahluk asil? Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısında. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beliden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir ya Rab, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merdeler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram? Çünkü tesis-i ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i kılıç arslan gibi iclalin ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramadın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihad. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, sana kucağını açmış duruyor peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok kıymetli konuklarımız, Hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, sevgili çocuklarımız, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale'de Kocadere Kamp Alanı'nda Hoca Ahmet Yesevi Derneğimiz ve Lale Gül Camiası'nın bir araya gelerek bu iki kıymetli kurumun, muhibbanının, bağlılarının, gönüllülerinin bir araya geldiği Çanakkale özel programımıza, Afrin'deki yiğitlerimize dua programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi en يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الفاتحة Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah yolunda can verenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz bilmezsiniz, fakat siz anlayamazsınız. İşte resmi rakamlara göre 253 bin vatan evladının kanıyla sulanmış mübarek bir beldedeyiz. Onların kanlarıyla mayalanmış, temizlenmiş çok kıymetli bir mekanda bu programı gerçekleştiriyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği her yıl Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Hatim programları tertip ediyor. Ama bu yıl Afrin Operasyonu'nun da gündemde olduğu bu zaman diliminde aziz şehitlerimizin ruhaniyetiyle birlikte Çanakkale şehitlerimize, Çanakkale şehitlerimizi de duamıza dahil ederek Afrin'deki yiğitlerimize dua etmek için bir araya geldik, bir araya toplandık. Kıymetli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Hoca Ahmet Yesevi Derneğimiz dün burada bu organizasyonu gerçekleştirirken içerisinde bulunduğumuz alanın güvenlik demirlerinden tutun da bayraklarla, afişlerle donatılmasına kadar bütün çalışmalara dahil olmuş, ter dökmüş bir kıymetli büyüğümü sizlerle buluşturacağım. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın diyen Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın bu telkinine kulak vererek Haydar Onursal Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin onursal başkanlığını yürüttüğü yapıya, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne başkanlık etmeye çalışan Haydar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kaya beyefendi sizlere hitap edecekler. Buyursunlar efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selam olsun bu kutlu davanın şehitlerine ve bu kutlu davanın neferlerine selam olsun. Hazreti Sümeyye'den Bedir şehitlerine, Bedir şehitlerinden Uhud şehitlerine selam olsun. Musab bin Umeyr'e, Hazreti Hamza'ya selam olsun. Kefenini giyerek cihat meydanına çıkan Sultan Alparslan'a selam olsun. Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye selam olsun. Cihat meydanında ya Rabbi askerlerimi şehit alacaksan beni şehit al, askerlerimi bağışla deyip cihat meydanında Kosova'da şehadet şerbetini içen Murad-ı Hüdavendigar'a selam olsun. Atını denize süren, ey gaziler cenktir bu, can gider de şan kalır, ya Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır diyen Sultan Fatih'e, Sultan Selim'e, Sultan Süleyman'a selam olsun. Selam olsun Sultan Abdülaziz'e, bilekleri kesilerek şehit edilen. Ve yine selam olsun Sultan Abdülhamit Han'a, Çanakkale şehitlerine, Yemen şehitlerine, Sarıkamış şehitlerine ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimize selam olsun. 15 Temmuz şehitlerine selam olsun. Ve yine Afrin'de mücadele ederken şehadet şerbetini içen şehit kardeşlerimize selam olsun. Tüm gazilerimize selam olsun. Çok muhterem Cübbeli Ahmet Hocam, Onursal Başkanımız, Mustafa Özçimşekler Hocam ve Yönetim Kurulu üyesi kardeşlerim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, gençler ve çocuklar, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bugün burada Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde, 103. yıl dönümünde ecdadımızın kanını döktüğü bu topraklarda, 250 bin şehit verdiğimiz bu topraklarda bulunmak şerefiyle şeref yap ettiği için bizi Rabbimize hamd ediyoruz. Ve yine 10 bin hatmi şerif okumak üzere bağışçılarımıza, gönüllerimize, Lale Gül TV'yi izleyenlerimize ilan ettik. Allah hepinizden razı olsun. 13 bini geçen hatmi şerifler okundu. Bugün burada bu hatmi şeriflerin duası, Allah izin verirse, Onursal Başkanımız Cübbeli Ahmet Hocamız tarafından yapılacak inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu ay yıldızlı bayrağımız dalgalansın diye, vatanımız düşman eline geçmesin diye fedai can eden 250 bin şehidimizin huzurunda ve yine burada Afrin'deki yiğitlerimize dualar edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bugün Afrin'de ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, sınır güvenliği için çarpışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza ve askerlerimize dua ediyoruz. Allah'tan muvaffakiyetler ve muzafferiyetler diliyoruz. Biz kısık sesleriz. Minareleri ezansız bırakmayan Allah'a hamdolsun. Kimsesiz kalan sürümüzü çobansız bırakmayan Allah'a hamdolsun. Vatanımızı bize bağışlayan, bayrağımızı indirmeyen, ezanımızı dindirmeyen Allah'a hamdolsun. Ve Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzu Müslümansız bırakmayan Allah'a hamdolsun. Seferimiz mübarek olsun, ziyaretlerimiz kabul olsun. Kızıl Elma'ya İlahi Kelimetullah uğrunda yolculuğumuz müteyemmen ve mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Haydar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kaya Beyefendi bizlere hitap etti. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız efendim. Bir çocuksam kucaksız, oyuncaksız. Bir delikanlıysam atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam. Taşıp 20 yaş dileklerimden ufuk ufuk süzülen bir gemiyim ben. Rüzgarsız kalabilirim, yelkensiz olabilirim, bayraksız olamam. Ölürsem taşım yazım kaygı olmasın yakınlarıma. Bir şey istemem. Yeter ki ay doğsun mezarıma. Taşsız olabilirim, yazısız kalabilirim, bayraksız olamam, bayraksız olamam. Duamızdır Allah Teala ve Takaddes Hazretleri İslam'a yüzyıllarca bayraktarlık etmiş bu ay yıldızlı bayrağımızı kıyamete kadar bu topraklarda dalgalanan bayrak kılsın. Duamız, temennimiz budur. Muhterem hocam, değerli hazirun, şimdi sizlere hitap etmesi için üyeliğiyle müftehir olduğumuz kıymetli büyüğümüz Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi'yi sahnemize davet ediyorum. Buyursunlar muhterem efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah ve cahidu fillahi hakka cihadih. Sadakallahul azim ve bellagana resuluhun nebiyyul haşimiyyul kureyşiyyul emin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yapmış olduğunuz ziyaretlerimizi, ziyaretlerinizi makbul eylesin. Tarih kokan, yiğitlik kokan, şehitlik kokan şu topraklardan, her tarafı adeta cihat tarlası olan şu beldeden, bölgeden gereken dersleri, ibretleri almak Rabbim nasip eylesin. Aminler çok gevşek. Mehterana amin demediniz, alkış beklediler. Alkışı bilmez bizim cemaat ama amini bilir. Dolayısıyla bildiğimiz şeyi bari gümbür gümbür yapalım, olur mu? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri din için, vatan için, mukaddesat için 250 bin şehit veren o şanlı ecdadın bırakmış olduğu emaneti en güzel şekilde korumaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Ha, şöyle. Evet, Çanakkale zaferi bu necip milletin kazanmış olduğu, düşmana dahi parmak ısırtan bir destandır. Bu necip millet hasta dedikleri bir dönemde bile topyekün ayağa kalktı, canını dişine taktı, 250 bin şehit verdi. Etinden kemiğinden adeta kala kurdu, vatanını mukaddesatını böylece koruyup altın harflerle dünya tarihine Çanakkale geçilmez diye yazdırttı. Evet, Çanakkale geçilmez. Çanakkale Savaşı, Çanakkale Zaferi diyoruz. Yani Çanakkale'de yapıldığı için diyoruz ama Çanakkale aslında bir düşünecek olursak milletler savaşıdır. Çanakkale aslında bir adım daha gidiyorum, bir dünya savaşıdır. Nasıl oluyor Hoca Efendi? Bir bakalım. Bizim tarafa bir bakalım. O Necip şanlı ecdadın Osmanlı'nın ordusunu şöyle bir gözden geçirelim. Bağdat'tan, Halep'ten, Trablusgarp'tan tutun da Bosna Hersek'e, Bükreş'e kadar gezdiniz. Şehitlikleri gezdiniz. Okudunuz orada. Nerelerden şehitler olduğunu, değil mi? Trablusgarp'tan yok mu? Halep'ten yok mu? Bağdat'tan yok mu? Bosna Hersek'ten, Bükreş'ten yok mu? Sadece Edirne'den Kars'a kadar değil. Demek o zaman, yani ta Irak'tan tutun da efendim Bosna her şeye kadar Fars'ı, Arap'ı, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, hepsi bu necip milletin evladı, bu şanlı ecdadın efendim Osmanlı'nın ordusunda. Ha, bir de tabii bir müttefik var, o da Almanya. Yani bizim tarafa baktığımız zaman ne kadar çok milletler var. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii o savaş esnasında vakit darlığı, yer darlığı, bu millet 6 tane, 7 tane şehidi aynı kabre gömmüş, aynı mezara defnetmiş. Yani bu millet var ya, bu milletin eti, kemiği, kanı birbirine karışmış, aynı toprakta yoğrulmuşlar. Yıllardır, asırlardır iman mayasıyla yoğrulan, omuz omuza, el ele, kenetlenerek yürüyen şu millet Çanakkale'de birleşti, 7 düveli buraya kan emmeye gelen vampirleri, işte onlara burayı mezar etmeyi bildi. Baktılar ki bu milleti topla tüfekle yenemeyecekler. Bunları ayıramayacaklar. Öyleyse taktikler değiştirelim, başka planlar yapalım. Karanlık odalarda kurduğumuz kumpaslarla bu milletin etnik kökenlerini gündeme getirip bu milleti bölelim, parçalayalım da öyle yutalım. Böyle bir plana girdiler. İşte Çanakkale, buradan alacağımız belki de en büyük ders birlik ve beraberlik dersi olacak. Bizi ayıramayacaklar. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde omuz omuza olduğumuz müddetçe bütün dünya toplandı geldi ve bu Necip milletin sırtını yere getiremedi elhamdülillah. Evet, bizim tarafa baktığımız zaman ne dedik? İşte Irak'tan tutun efendim Bosna her şeye kadar hep efendim Osmanlı'nın evladı, Osmanlı'nın ordusu. Karşı tarafa baktığımız zaman, düşman ordularına baktığımız zaman, evet belki bir İngiliz, Fransız ön planda ama bütün dünyadan adam toplamışlar. Kanada'dan, Yeni Zelanda'dan, Senegal'den, siyahi Afrika devletlerinden ne buldularsa getirmişler. Akif'in ifadesiyle eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, deriler, lisanlar, rengarenk. Sadece bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila dedi Akif'in. Taun mikrobunu bile utandıracak rezillikte bir istila için gelmişler. Dedik ya tuttuğunu getirmişler. Nepal'den, Afrika devletlerinden, yani Yeni Zelanda'dan senin ne işin var burada? Kanada'dan kalkmış gelmişsin. Ne işin var burada? Şu millet gezmeye bile, şehitlere, efendim ziyarete bile, okumaya bile gelemiyorken sen bilmem hangi kıtadan kalkıyorsun geliyorsun da şu milleti tarih sahnesinden silmek için, haritadan silmek için böyle bir mücadeleye ve böyle bir kin ve nefretle düşmanlığa gelmişler. Dedik ya kan emmeye gelen vampir sürüsüne bu Necip millet Çanakkale Boğazı'nı mezar etmeyi bildi elhamdülillah. Evet. Nasıl galip geldik? Yani silahımız mı fazlaydı? Teknolojik yönden çok mu ilerideydik? Askerimiz mi çoktu? Heyhat, böyle değildi. Yokluk vardı, sıkıntılar vardı, imkansızlıklar vardı. Askerin sırtına kaput, ayağına postal bulmakta zorlandığımız dönemler. Yiyecek, içecek sıkıntısının bile olduğu dönemler. Öyle diyor, yaralanmış bir şehit, kumanyası geldi önüne. Yemek yemeden şöyle bir düşündü. Dedi ki, bu yara beni götürecek. Ben daha fazla yaşamam. Onun için bu yemeği yiyip de boşuna harcamayayım. Yaşayacak olan yaralı bir gazi yesin diyor. Böyle sıkıntılar var. Top mermisi çok az mesela. Komutan diyor ki, oğlum, Mehmet'im bu topla bugün diyor 4 defa atış yapacaksın. Sakın fazla yapmayasın, yarın fazla atış yapamazsın diyor. Böyle bir durum var. 3000 tane silah var, misal veriyorum. 10.000 tane askere bu ne yapılacak? Taksim edilecek. Askere gidenler bilirler. Nizamiye'den girdiğin zaman sana silahı zimmetlerler. Silahı sana zimmetliyorlar. Çanakkale'de öyle olmamış. Silahlar askere değil de askerler efendim silaha zimmetlenmiş. Komutan veriyor silahı. Diyor ki Mehmet'im sen bu silahla çarpış. Şehit olursan yavrum Ahmet sen devam edeceksin. Sen de şehit olursan artık efendim işte Hasan bununla vuruşmaya devam edecek. İşte böyle yokluklar içerisinde bir savaş. Churchill hesap yapıyor. Her şeyin bir matematiği var ya. Diyor ki bunların silahları yetersiz. Karşısına bir zero, sıfır koyuyor. Bunların toplarına gelince çapları küçük, menzilleri kısa, modelleri eski. Öyleyse onun karşısına da bir sıfır. Efendim donanma gemi yönünden de yetersizler. Onun karşısına da bir zero. Geriye ne kaldı? Asker kaldı. Evet, asker mücahit. Asker gözü kapalı ölüme gidiyor ama bu silahlar yokken çakar almaz tüfeklerle, yani öyle bir donanmayla geliyorlar ki gemilerin etrafını 7-8 santim çelikle kaplatmışlar. Hani garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar diyor ya, işte çelik zırhlı duvar bu. Sen çakar almaz tüfekle bu gemiyi nasıl batıracaksın? Dolayısıyla asker de silahı olmadığı için bir şey yapamayacağına göre diyor, 0-0-0, elde var 0. Yani Deniz Bakanı İngiliz Churchill diyor ki, Osmanlı'nın bu savaşta kazanma ihtimali 0. Ve biz diyor boğazı 3 günde geçeriz diyor. Hem de diyor efendim kara askeri kullanmadan. Evet kıymetli kardeşlerim, böyle bir hesap yapılmış. Yani matematiğe göre, fiziğe göre, kimyaya göre, tan canta kotan canta göre kazanma ihtimali 0 olan bir millet bir dirilişle ayağa kalkıyor, topyekün bir hareketle canını dişine takıyor, topun namlusunda cenneti görüyor, 250 bin şehit veriyor ama Çanakkale'yi de geçilmez yapıyor. Nasıl oluyor bu iş? Kazanma ihtimali olmayan bir millet nasıl kazanıyor acaba? Demek ki burada hesaba katılmayan bir hesap var. Demek ki masada o matematiğin, fiziğin, kimyanın dışında bir hesap var demek ki. Onlar Allah'ın hesabını yapamadılar. Onlar manevi yardımı unuttular. İşte Allah onları böyle şaşırtıyor. Dün Çanakkale'de bu hesabı unutanlar nasıl hezimete uğradıysa 15 Temmuz'da da bir takım karanlık odalarda yapılan planlarda işte o hesabı, Allah'ın hesabını, Allah'ın yardımını, bu milletin imanından gelen gücünü, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum imanıyla meydanlara döküleceğini hesaba katmadılar. Evet, o gün de bu hesabı yapmadılar. Demek ki Çanakkale zaferinin şifresi burada düğümleniyor. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. İşte Çanakkale zaferinin şifresi. İman efendim, imanla yola çıkıp şehadet aşkıyla, cihat ruhuyla efendim cepheye gitmek. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz buyurdu. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah uğrunda hakkıyla cihad ediniz. Hakkını vererek cihad ediniz diyor Mevla. Peki cihad nedir? Bütün imkanlarını seferber ederek, bu yolda bütün imkanlarını seferber ederek güç ve takatinin son efendim demine kadar gayret etmek. Yani elinden gelen gayreti göstermek. Eğer böyle yaparsa bu yolda canıyla, malıyla elinden geldiğince gayret ederse o zaman ne oluyor? Hakkıyla cihad etmiş oluyor. Hakkıyla cihad ettiği zaman da ne yapacak? Allah'a da yardım etmiş olacak. İşte şanlı ecdat bunu yaptı. Ve Allah'ın dinine yardım etmiş oldu. Allah'ın dinine yardım edersen, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, intensurullahe yensurküm. Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah yardım ederse ne olur? İyyensurkümullah felâ gâlibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Bak burada silahtan bahsetmiyor Allah. Teknolojiden bahsetmiyor. Sayı üstünlüğünden bahsetmiyor. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah da sana yardım eder ki Allah yardım etti mi kim olursa olsun size galip gelemez. Dün nasıl dünya birleşti geldi, galip gelemediyse bugün de Allah'ın dinine yardım edersek, Allah'ın yardımını almaya hak kazanırsak, İster Birleşmiş Müşrikler Teşkilatı, ister büyük şeytan, bildiğin bilmediğin ne kadar gizli istihbarat örgütleri aleyhinde kumpaslar da kursa, tezgahlar da yapsa, Allah inşallah gene bu millete, bu orduya, peygamber ocağının neferi olan ordumuza Rabbim yardım edecek. Rabbim onlara muzafferiyet nasip eylesin. Amin. Rabbim onlara galibiyet lütfeylesin. Amin. Bugün de Afrin'de Mehmetçiğimiz destan yazıyor. Dünyaya neler öğretiyor, neler. Bakın ÖSO'nun yakaladığı bir esir ne diyor? Ağlıyor, ne olur beni diyor Türk askerine teslim edin diyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu bir savaş hukuku var. Biliyor ki Mehmetçik o hukuku uygulayacak. ÖSO komutanı ne diyor? Ben böyle bir şey görmedim diyor. Aslında biz bu işi bir haftada bitiririz ama sivillere dokunmayın diyorlar. Boşalan köylere sivilleri yerleştiriyorlar. Esirlere yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlar. Ama biz böyle görmedik. Efendim Esed rejiminin adamları olsun, PYD, PKK olsun, efendim DAEŞ olsun, ya kelle koparıyorlar ya kol kırıyorlar. Peygamber ordusu bunlar diyor. Biz bunlarla beraber savaşmaktan onur duyuyoruz diyor. Dünya böyle haberlere alışkın değil. Parmak ısırıyorlar. İşte bu Necip milletin bu şanlı ordusu ne zaman özüne döndü, ne zaman tekbirlerle yola çıktı, dünyaya neler öğretiyor. Esirlere, düşmanına bile merhametle davranılabileceğini öğretiyor. Onun için demokrasi getirecek bahanesiyle milyonların katledilmesine sebep olan eli kanlı Amerika, açlıktan halk ölürken yeraltı zenginliklerini sömürmek için bin türlü entrika çeviren zalim Avrupa, şu Necip milletten ve bu şanlı ordudan daha çok şey öğrenecek. Ve bu ordu bize de çok şey öğretti. Şehadeti öğretti, şehadeti. Şehadeti konuşuyoruz ama, anlatıyoruz ama nasıl şehit olunur, nasıl yaşanır? Mehmetçik onu öğretiyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Diyor ki düğüne. Ailene mesajın var mı diye soruyor başka bir Mehmetçiğe. Diyor ki beklemesinler diyor. Böyle bir ordu. Düğüne gider gibi savaşa giden, dönmemeyi göze alıp, ölümü göze alıp, vatanı, mukaddesatı ve dini için cihada giden böyle bir orduya da Allah yardım edecek. Rabbim Celle Celaluhu bütün sınırlarımızın güvenlik altına alıncaya kadar operasyonların başarılı bir şekilde devamını Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, bu millet, şanlı ecdat hakkıyla cihad ettiler. Yedisinden yetmişine, kadınıyla erkeğiyle cephelere koştular. Anneler kendileri de gitti, gencecik fidanlarını da gönderdi. Evlatlarını kınalayıp da cepheye gönderdiler. Hep bunları dinlediniz. Kınalı Hasanları hep duydunuz. Hani Hasan'ın başını kına yakmışlar da, annesi kına yakmış. Cephede arkadaşları soruyor. Komutan soruyor. Diyor ki başına niye kına yaktılar? O da bilmiyor ya. Annesine mektup yazdı. Dedi ki anne bu kınayı niye yaktık? Arkadaşlar soruyor. Cevap veremiyorum. Komutanıma cevap veremiyorum. Annesi cevap yazıyor. Diyor ki yavrum bizde diyor gelenektir, görenektir, ananedir. Üç yerde kına yakarız. Bir, Kurban Bayramı yaklaştığı zaman kurban edeceğimiz koçun başına kına yakarız. Anlaşılır ki bu kınalı koç Allah'a kurban edilecek. Bir de gelinlik kızlarımıza kına yakarız. Anlaşılır ki bu kızımız gittiği yerde evine, ocağına, çoluğuna, çocuğuna kurban olsun. Bir de vatana gönderdiğimiz yavrumuzun başına kına yakarız ki vatana kurban olsun diye. Mektup geliyor ama arkadaşları komutanı mektubu okurken Hasan şehadet şerbetini içmiştir. İşte anneler yavrularını gönderdiler. Ciğer parelerini gönderdiler. Hakkıyla cihad ettiler. Hani Bilecik istasyonundaki o neneyle o komutanın arasında geçen diyalogu da hatırıma geldi, arz edeyim. Akşam vakti yağmur çiseliyor. Bilecik'ten istasyondan biraz sonra tren kalkacak. O anne gelmiş. Efendim beli bükülmüş. Efendim çarşafı ıslanmış. Komutan Abdülkadir dedi ki selamun aleyküm ana, hayırdır? Ne yapıyorsun? Kimi bekliyorsun? Dedi ki yavrum, evladım sefere gidecek, cepheye gidecek. Son bir defa görüşeyim, helallaşayım, bir iki kelam edeceğim. Onun için geldim. Yardım edeyim mi, ister misin? Dua ederim evladım. Kimdir? Dedi ki şöyle dersin. Söğüt'ün Akgünlü köyünden, Osmancığın ana yatağından Mahmutoğlu Hüseyin. Komutan çağırdı. Çocuk koşarak geldi. Anasının elini öptü. Vedalaşırken akşam ezanı okunuyor. O annem dedi ki evladım bak, baban dedi Dömeke'de şehit oldu. Dayın da Şıpka'da şehit oldu. Abilerin de Çanakkale'de şehit oldular. Son fidanım, yongam sensin. Şimdi seni cepheye gönderiyorum. Bak bu ezanlar, okunan ezanlar eğer dinecek susacaksa, şu al bayrak inecekse, sen de öl, sakın geri dönme. Yoksa sütüm sana haram olsun. Alnından öptü. Hadi yavrum git. Fi emanillah. Aleyke avlullah. Fi emanillah. İşte anneler yavrularını cepheye böyle gönderdiler. Ve bu yiğitler destan yazdılar. Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. 250 bin şehit verildi. Kolay değil. Kolay değil. Bir bomba sırtı vakası. Rehberler anlatmıştır belki, bilmiyorum. Yani Çanakkale'nin efendim zafere ulaştıran ruh bomba sırtı vakasıdır. Birinci saftakiler atılıyorlar. Düşmanla aralarında 8 metre ya var ya yok. Öyle bir mermi yağıyor ki, öyle bir mermi geliyor ki yağmur gibi. Ama birinci saftakiler atıldılar. Ölümü adeta korkuturcasına. Topun namlusunda, makinelinin mitralyözünde. Cenneti görürcesine ileri atıldılar. Ve birinci mevzidekilerin hepsi kurtulmamacasına şehit oldu. İkinci saftakiler atıldılar. Arkadaşlarının şehit olduklarını görüyorlar. Onlar da atıldılar, onlar da şehit oldular. Üçüncü saftakiler birkaç dakika içerisinde şehit olacaklarını bile bile ellerinde Kur'an, dillerinde kelime-i şehadetle gümbür gümbür buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek adeta bir an önce cennetlere uçmak için koşuyorlardı. İşte Mehmetçiyi Çanakkale'de zafere ulaştıran ruh, şehadet arzusu, işte bu. Peki bu damar nereden geliyor? Yani şehit olacağını bile bile ölümden korkmayarak vatanı mukaddesatı çiğnetmemek için can vermeyi böylesine efendim şevkle, aşkla şehit olabiliyor. Bu damar nereden geliyor? Fazla uzatmamak için meseleye girmeyeceğim ama Mu'teden geliyor, Mu'teden. Asr-ı Saadet'ten geliyor. Hani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mu'te'ye ordu gönderirken 100 bin kişilik müşrik ordusuna 3 bin kişilik İslam ordusunu gönderirken Efendim sallallahu aleyhi ve sellem önceden komutanları efendim tayin etmişti. Zeyd ibn-i Harise'yi komutan tayin etti. İn kutile Zeydün fe Caferun. Eğer Zeyd ibn Harise şehit olursa Cafer ibn Ebi Talib komutan olsun. Ve in kutile Caferun fe Abdullah ibn Ravaha, eğer o da şehit olursa Abdullah ibn Ravaha efendim komutan olsun. Yani o komutanlar şehit olacaklarını biliyorlardı ve o şekilde cihat meydanına gittiler. İşte o damar geliyor Çanakkale'ye, bugüne, Afrin'e kadar uzanıyor. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ektiği tohumlar işte bugün filizini veriyor. Bugün başak vermeye başlıyor kıymetli kardeşlerim. Evet, toparlıyorum yavaş yavaş. Şehadet acayip. Çok üst, efendim, zirvede bir makam. Yani Mevla minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâi ve salihin. Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber zikretmiş. O son nefesini verirken, o şehadet ne demek? O son nefesini herkes bir gün verecek değil mi? Evet, ama o nefesi Allah pazarında öyle pahalı satıyor ki, o son adımı, ahirete attığı adımı adeta arşa atıyor. En yüksek zirvelere ve uzaya fırlatılan mekik gibi dereceler kat ederek efendim böyle bir dünyadan ayrılıyor. Bu şekilde ve peygamber de kendisine kucak açıyor. Ne diyor şair? Ey şehit oğlu şehit. Yani onun kıymetini anlatmak için nasıl dizeler koymuş. Hani birisi ölür, başına bir efendim mezar taşı dikersin ya. Diyor ki ey şehit oğlu şehit. Kabe'yi mezar taşın diye diksem, gök kubbeyi getirsem, tavan etsem, yedi kandilli Süreyya'yı avize yapsam, tarihlere gömsem, ne devirlere sığarsın ne tarihler alır, türbedarın olsam, kıyamete kadar ben de sana hizmet etsem, yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Peygamber kucak açmış, gözünü yumar yummaz, ahirete gözünü açar açmaz, Allah sevgilisi açılın, yiğidim gel bakalım, aslanım gel bakalım diyor. Kucak açıyor. Onun için bu şehit 10 kere tekrar dünyaya dönüp, tekrar şehit olup, tekrar dönüp, tekrar şehit olmak istiyor. Resulullah'ın beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şehadet böyle bir makam kıymetli kardeşlerim. Ve en değerli varlıkları, canlarını Allah yolunda verdikleri için, seve seve verdikleri için Allah'ın dinine, davasına yardım etmiş oldular. Allah da onlara yardım etti ve onlara kimse galip gelemedi. Arkasından neler geldi? Ne manevi yardımlar geldi? Tabii oralara giremeyeceğiz vakitler. Ama şunu da söyleyelim. İngiltere'den gelmişler. Yani Çanakkale Savaşı'na katılanlar, yaşlanmışlar. Dediler ki, şu dediler askeri bir gösterin. Gösterdiler. Yok bunları sormuyoruz. Hangisini soruyorsunuz? Hani minare gibi uzun boylu yeşil sarıklılar var ya, onları soruyoruz. Onları biz de bilmiyoruz. Allah onlara demek neler gösterdi. Ama bizim de bildiğimiz Seyit Çavuşları biliyoruz. 276 kiloluk top mermisini tuttuğu gibi kaldırıyor, yerleştiriyor, kampanayı kapatıyor, nişangahı ayarlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adeta süzüle süzüle gidiyor. 7-8 santimlik çelik kaplı efendim gemiye ne yapacak? Neresine çarpsa ne zarar verecek? Ama top gidiyor, gidiyor, tam bacadan isabet. Başka neresinden vurursan vur, o gemiyi batıramayacak. Seyit Çavuş'a soruyorlar, nasıl kaldırdın? Bilmiyor. Bir daha kaldır, kaldıramıyor. Bir daha atsa tutturamayacak. Nasıl denk geliyor? İşte ashab savaştan gelirken, nasıl attım, nasıl vurdum konuşulurken ayet geliyor. Ve ma ramayte id ramayte velakinallaha rama. Attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı. Evet sen attın ama sen belki buraya attın. Allah aldı onu götürdü, düşmanın alnına çaktı. Evet Seyit Çavuş attı ama nereye? Allah aldı, götürdü, bacadan 12'den girdirdi. Allah attı mı? Bacadan girer mi? 12'den vurur mu? İşte Allah'ın yardımı. Daha nice yardımlar, nice yardımlar. Evet kıymetli kardeşlerim. Anafartalardan Conk Bayırı'na, Zığındık Dere'den Seddül Bahir'e kadar her karışı kanla sulanmış olan, düşman toplarıyla adeta dövülmedik yer kalmamış adeta bir cihat tarlası olan, ayetlerin tecelli ettiği çok kıymetli topraklar. Sadece buralar değil, bütün Anadolu'muz böyledir. Bu topraklarda gezerken abdestsiz bile basmamak lazım. Hoppala zıppala şarkı türkü mırıldanarak dolaşmamak lazım. Şuurlu bir şekilde farkında olarak hareket etmek lazım. Onun için şair demiş ki, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi bizlere hitap ettiler. Bizler de tüm katılımcılarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağına temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel, gel süngülü yiğit, alkışlasınlar. Şimdi söz senin. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu serin, meçhul askerin türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş? Kim? Kim demiş meçhul asker diye? Allah şehadetlerini kabul etsin. Makamlarını âli eylesin. Bizleri onlara layık birer nesil eylesin. Onlara layık nesil olduğumuzu göstermek için Hazreti Mevlana'nın deyişiyle aşk davaya benzer, çekilen cefa şahide, şahidin yoksa davayı kazanamazsın. Bu yolculuğumuz şahidimiz olsun diye İstanbul'dan, Bursa'dan, sair coğrafyalardan Çanakkale'mize, şühedamızı ziyarete, Afrin'deki yiğitlerimiz için duaya geldik, bu vesileyle toplandık. Sesimin ulaştığı bütün kıymetli konuklarımızı alanımıza davet edeceğim. Çünkü vakit demini aldı. Çünkü çok kıymetli büyüğümüz, değerli bir hocamız bugün buraya gelişimizde bir vesile de kendisinin iştiraki olan kıymetli Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi birazdan sahnemize davet edeceğim. Bu vesileyle alanımızı teşrif etmiş bütün konuklarımızı meydana davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minel mü'minine ricalun sadaku ma'ahedullahi aleyh fe minhum men qadda nahbehu ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu al-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'an al-azim ve barik lana fihi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Bu mübarek topraklarda Allah'ına verdiği sözde duran, sadık ve samimi olan, sözleri bozmayan ricalin, Kur'an-ı Azimüşşan tabiriyle o erlerin, pehlivanların yattığı kutsal topraklardayız. Hakikaten insan basacak yer bulamıyor. Belki şu oturduğumuz yerin altında bile şehitler vardır. Her yer şehit fışkırıyor. Çünkü esas mesele din, esas mesele iman, kutsallardır yani, mukaddesattır. Vatan da bu imanın ve ibadetlerin ve taatlerin, Allah'ımıza kulluğumuzun icrası için lazımdır. Vatan olmadan cemaatle de namaz kılamazsın. Tek başına da seni kıldırmazlar. Ezan da okuyamazsın. Cuma da kalmaz, bayram da kalmaz. Vatansız hiçbir hayır ve bereket olmaz. Onun için hubbul vatanel iman buyurulmuştur. Vatan sevgisi imandandır. Tabii çok vatanımızın toprakları çok büyüktür ama maalesef gavurlar azalta azalta şu kadar bir yer elimizde kaldı. Bunun dört misli, beş misli efendim daha topraklarımız vardı. Oralarda bizim vatanımızdı ama işte İslamiyet'i doğru yaşamayınca, Kur'an'ın ahkamını muhafaza etmeyince, sünnet seniye ittiba terk edilince, insanlar nefsin keyfine düşünce ve kafirlerin modalarına meyledince birçok vatan toprağı elimizden çıktı. Kaldı bu kadar bir parça. Yani bu bize tabii hakikaten dar geliyor. Amma ve lakin hiç olmazsa şimdi burayı muhafaza edelim diye Afrin operasyonu yapılıyor. Çünkü buraya da göz diktiler. 24 vilayete kadar, Karadeniz'e kadar çıkacak şekilde Artvin'den efendim bir harita çizdiler. Bunun için şimdi ordumuz işte Afrin'de savaşıyor. Bugün Afrin'de bu savaş yapılmasa bu Diyarbakır'da yapılacaktı. Zaten yapılıyordu Diyarbakır'da biliyorsunuz. Sur'da neler oldu? Aylarca Sur'un içindeki teröristler bile temizlenemedi yani. Memleketin içinde yapılamıyor. Düşünsene. O hale gelmişti. İşte Hendeklerde yapılan zulümler efendim Müslüman halka, Kürt halkına yapılan eziyetler vesaire. Herkesin haberlerde izlediği şeyler. Allah'ımız Celle Celaluhu beterinden muhafaza etti de kurban olduğum hiç olmasa bu terör işte sınır dışına taşındı da ondan sınır dışında da şimdi civarımızdan ve çevremizden inşallah uzaklaştıracağız. Ordumuz buna gayret ediyor. Rabbi muvaffak eylesin, Mansur muzaffer eylesin. Amin. Şimdi tabii bu büyüklerimiz bu civarda medfun bulunan yani 250 bin küsur şüheda var ama bunların hepsi burada değildirler. Kimisi yollarda gelirken var. Tabii giderken daha fazla yaralı döndükleri için dönen yaralıların birçok şehit oldular. Sonra evlerine gittikten sonra bir kısmı evine ulaştı. Evinde de birkaç zaman içinde şehit olan çok var. Ama bu sayı yani mübalağalı bir sayı değildir. Her taraf işte şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan şüheda tabiri mısra hakikaten yerinde. Burada insanlara şehitlikleri gezdiren rehberlerden biri anlatmış. Bizim işte Mehmet Efendi anlatıyor şimdi. Bir harikuladelik gördün mü buralarda demiş. Demiş şöyle bir hadise oldu. Bir çocuk işte babaannesiyle ziyarete gelmiş herhalde grupla beraber. Kurşun alıyorlarmış demek ki böyle kurşunlar var içine toprak dolduruyorlar. Yani şehit toprağı koyalım içine diye. Sembolik yani herhalde böyle hediyelik gibi alıyorlar. Öyle anladım. Ya demiş yani işte amca demiş, ben bana bir toprak göster de şehit toprağından alayım da şu kurşun üstüne koyayım falan. O arada işte babaannesi falan gelmiş. Demiş de şuradan al demiş rehber. Rastgele bir yerden. O zaman babaannesi de demiş ki ya evladım demiş, yani bilerek bir yerden alalım demiş. Böyle her gelen yerden burada şehit toprağı olur mu demiş, yani yol üstünden demiş. Yok demiş, sen demiş al istediğin bir yerden buradan git al demiş rehber. Onun üzerine babaannesi de biraz kazıyormuş toprağı. Biraz derin kazıyım da demiş. Yani belki hakikaten ya dipten olursa şehit toprağına isabet ederim diye. Biraz kazmış, kazar kazmaz hemen kemik çıkmış yani. Ve böylece yani buranın her tarafın şehit efendim kemikleriyle, bedenleriyle, şerefli bedenlerinin cüzleriyle dolu olduğunu bizzat müşahede etmiş. Onun için bu iş iman ister, sadakat ister. Bu işe akıl erdiremeyenler, ya nasıl bir imanda işte cennete gireceğim diye canını veriyor. Verir. Çünkü dünya zaten bitti bitecek. Cennet sonsuz. Ebedi ahiret var. Buna iman ederse bir adam, zerre kadar aklı varsa ebedi olanı alır, fani olanı satar. Hafız Efendi işte okudu Haçlı Şerif'te. İnnallâhâ işterâ minel mü'minîne enfusehum envâlem bi'ennelehumul cennet. Mallarını, canlarını Allah inananlardan satın aldı. Karşılığında da cenneti onlara sattı diyor. Hepimiz hakkında bu ayet geçerlidir. Ama tabii ki Çanakkale şehitlerinin vesaire şühedamızın alışverişi, satışı hakikaten çok karlı olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye buyurduğu gibi Rabihal beyu ya ba Yahya. Alışverişin karlı oldu, karlı oldu yani. Niye? Dünyadaki işte malını feda etmiş, Mekke'de diyelim evi kalmış, malı kalmış, hicret ederken de geçirememiş, getirememiş. Nasıl taşıyacak? Adamlardan canını zor kurtarıyorsun gavurlardan, Ebu Cehiller'den. Ama Medine'ye gelince alışverişin karlı oldu buyurdu. Neden? Ayet geldi senin hakkında yani. Ve minennâs men yeşri nefse ubtiha emerdâtillah. Allah'ın rızasını ararken canını satan kullarım var. Şimdi böyle bir ayet senin hakkında gelmesi, bütün dünya ve mafiya senin olmaktan daha değerli değil midir? Ne kar? Bir de ahirette karı düşün. Anlayamadık biz bu işi yani. Bu Müslümanlar, bu millet tam bu şuurda olsa dünyanın gavuru tiril tiril titrer. Bu kadar zor zamanda, zayıf zamanda abdestimiz, namazımız sıkıntılı yani azalmış dönemde yine bile bizim ölümümüzden korkuyorlar yani. Bizim şu anda ecdadımıza göre biz ayakta gezen ölüleriz yani. Fakat ölümümüzden bile korkuyorlar yani. Ya bunlar Fatihleri, Yavuzları görseymişler ne yapacakmışlar acaba yani? Daha da geri gidersen Alparslanları, daha da geri gidersen sahabe-i kiram Rıdvanullah Aleyhi Mecmu Hazaratını, Bedir ehlini falan görseler nasıl olacak bunlar? Tiril tiril titrerler. Çünkü iman yok. İman olmayınca korkaklık var. Cesaret yok, şecaat yok, ahiret vaadi yok, umudu yok. Öleceğim leş gibi kalacağım. Ne dünyam kalacak, ne ahiretim kalacak. Tiril tiril titriyor. Gavurlar böyledir. Müslüman böyle olur mu? Olmaz. Onun için vaad-i ilahi haktır. Bu alışveriş hepimiz hakkında geçerlidir. Ama onlar tabii yukatilûne fî sebîlillâhi feyektulûne ve yuktelûne. Allah yolunda cihad ederler. Kah onlar düşmanları katlederler. Kah düşmanlar tarafından şehit edilirler. Harbe gidenin başına bu ikisinden biri gelir. Selametle dönen çok az olur. Evet. Hadis-i şerifte buyuruyor. Allah Teala iki kuluna çok taaccüp etti. Sahabe-i kiram zamanında böyle işler çok oluyordu yani. Zahikallahu min abdeyni. İki kuluna çok şaşırdı yani. Allah bizim gibi şaşırmaz da aşağı. Yani hayran kaldı yani bu işe. O iki kulu da kimdir? Biri birini öldürdü. Efendim, ikisi de cennete gitti. Nasıl olacak katil cennete gidecek? Kimsenin anlamayacağı, bilmece, bulmaca gibi bir şey yani. Nasıl yapıyor? Bir Müslüman sahabeden bir zat diyelim veya bir Müslümanı bir kafir geliyor, şehit ediyor. Bu şehit olan cennete gidiyor Müslüman. Sonra o kafire Allah iman nasip ediyor. O kafir de Müslümanlar tarafında bu sefer geçiyor. İman edip cihada giriyor. Bu sefer onu başka bir kafir katlediyor. Bu da cennete gidiyor. Yani öyle bir şey ki İslam'da böyle kin, nefret, ırkçılık, damar böyle bir şey yok. Bak şimdi orada sahabeyi şehit eden kafir Müslüman oldum dese Resulullah hemen kabul ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'a döndüm dese, tevbe ettim, ben anladım dese. Ki olmadı mı bu Hazreti Ali Efendimiz bir gavurhani tam kesecekti, kalktı üstünden meselesini çok anlattık. Adam kelime-i şehadet getirmedi mi orada? Getirdi. Harplerde böyle Müslüman olanlar da oluyordu yani. Yani mesele nedir? Dert din, dert İslam, dert toprak kazanmak, dert ganimet kazanmak, dert efendim araziyi genişletmek değil. İnsanlık kurtulsun. Bizim ecdadımız efendim bütün gittikleri yerlere İslam'ı, insafı, vicdanı, adaleti götürdüler ya. Herkese her türlü hürriyetlerini, özgürlüklerini verdiler. İnsanlar kendileri seve seve Müslüman oldular. Yoksa milleti kafasını keserek Müslüman etmediler ki ya. Ama sen şimdi buralarda Müslüman olan milletin efendim arazilerini bin senedir bu topraklarda olan insanların vatanından sürmek için kalkıyorsun bütün yedi düvel toplanıyorsun geliyorsun efendim. Çünkü neden? Hesap işte Mustafa Hoca anlattı. Hesap 0-0-0 yani. 0-0-0-0. Bu hesaba göre bunlar kıpırdanamadan biz bunları bitireceğiz. Ama şimdi manevi ordular da var. Churchill, Merchill ne anlar manevi ordudan ya? Kâvurlar ne anlayacak? Nereden hesap edecek? Şu anda bile bizim içimizde vatandaş olmuş insanlar var. Hiç din yok, iman yok, itikat yok, bir şey yok. Adam dedi ne diyor ya Çanakkale'de peygamberin ruhaniyeti gelmiş. Geldi tabii. Sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etti buralara. Efendim evliya gelmiş, Ashab-ı Kehf görünmüş. Görünür tabii. Yani sadece zahirle olacak iş olsa Churchill'in hesabı tutar. Manevi tarafı var. İki türlü ordu var. Birisi silahlı ordu, efendim, birisi manevi dualı ordu. Silah ordusu var, dua ordusu var. İkisi tamamlanmadan bu işler olmaz. İkisi de birbirinden ayrılmaz. Onun için şu anda Afrin'de de efendim Ricalullah himmet ediyorlar. Hazreti Fatih bu fetihleri yapan zat. Şimdi bu Vehhabi kafalılar bunlar inkar ediyorlar. Öbürleri zaten ateist bilmem ne. Onlar da tümden inkar ediyorlar ama ne diyor? Himmeti cündi Ricalullah ile diyor Hazreti Fatih. Allah'ın manevi erlerinin, erenlerinin efendim ordularının himmetiyle kazanıyorum diyor. Cihada gidiyorum diyor. Bütün padişahlarımızdan bu misilli beyanlar vardır. Aa şimdi burada mehter efendim çaldılar. Hepsinde ne hikmetli sözler var yani. Mehterin sırf sözlerini insanlar bir vaazda şerh etmemiz lazım. Mehterin sözlerinde üçler, yediler, işte Ali Beyt yani Ehli Beyt'in hürmetine, işte Evliyaullah'ın hürmetine, himmetiyle bu işler oluyor diyor. Onlar bu Osmanlı'dan kalma sözler. Şimdikiler yeni kuramaz ki bu lafları, bu kelimeleri. Hep ecdadımız böyle manevi himmetlerle, çünkü Allah Teala tasarruf verdi. Şehitler için ne buyurdu? وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِي اللّٰهِ اَمْبَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. Ölü demeyi yasak etti. Belah ya asıl diriler onlar. Onun için Kıbrıs Harbi'nde de geldiler. Şehitlerin ruhaniyetleri. Kıbrıs'ta kolay mı kazanıldı? Her yerde bu şehitler ölmezler, diridirler. Diridirler ne demek yani? Ne manası var? Kur'an'da Allah diridir diyorsa. Sen işte manevi falan. Değil ya. Şehidinki manevi değil, maddi hayatta. Velahya diridirler. İnde Rabbim, Rablerinin katında cennette. Yurzakun, rızıklandırılıyorlar. Rızık kime lazım? Ölüye rızık lazım mı? Aa şimdi buraya geldik. Herkesin karnı acıktı şimdi. Pilav dağıtacak dernek inşallah. Etli pilav var herhalde. Efendim şimdi rızık kime lazım? Ölüye lazım. Şehitler yatıyorlar. Rızık lazım mı? Değil. Ölüye lazım değil. Ama Mevla buyuruyor ki rızık veriliyor onlara. Onun için sair ölülerden farklıdırlar. Maddi rızık da veriliyor onların ruhlarına. Ruhaniyetin lezzet alma manası var. Lezzet. Çünkü lezzet, esas lezzeti alan ruhtur. Adam bayılmışken üstüne efendim Arap öldükten sonra pirav göğsüne dök. Ne anlayacak ondan yani? Çünkü ruh, lezzet alan ruh. Onlara manevi rızıkları gönderiliyor. Cennette gezdiriliyorlar. Ama bir de şöyle bir durumları var, onların farkı var. Diğer evliyanın ölülerinde falan. Onların ruhları bedene de girme izni veriliyor. Ve bakıyorsun harpte gelmiş katılmış. Bunun kaç tane şahidi var, göreni var. Ya bu seneler evvelki şehit. Aynı bedeniyle gelmiş. Bunun emsali çoktur. Kitaplarda, kaynaklarda dolu. Yakın tarihlerde de yaşanmıştır. Ya sen nereden gel? Sen kaç sene evvel ölmedin mi diyor. O yine ölü. Ama Allah Teala ruhuna ne veriyor? Hızır İlyas Aleyhisselam'a verdiği gibi şekillenme müsaadesi veriyor. Şekle girme müsaadesi veriyor. O da aynı senin gibi geliyor, savaşa katılıyor. Yani İbn-i Kayyim Mil Cevziye, ki İbn-i Teymiye'nin talebesidir yani bunu. Vehhabilerin fikir babalarıdır. O bile insaf ediyor. İbn-i Kayyim Kitab-ı Ruh diye bir kitabı var. Ruhtan bahsediyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri de ondan nakil yapıyor. Diyor ki Rabıta'nın ispatı sadedinde İbn-i Kayyim ki marka bir adam yani. Bütün Vehhabilerin bile markası. Baş marka adam. O bile diyorum bak. O bile insaf ediyor. Rivayetleri görünce reddedemiyor. Ve diyor ki Ebu Bekir Sıddık gibi yüce ruhların, kıymetli zatların ervahı gündüz gözüyle alenen, ciharen gelirler, savaşa katılırlar ve bir orduyu bozguna uğratırlar diyor. Yani bütün kitaplarımızda bunlar var ve bunlar yaşanmış hakikatler ve gerçekler. Çanakkale meselesinde işte Cevat Paşa komutanlardan bir rüya görüyor. Rüyasında bir nida geliyor. Denize bak diyorlar. Denize bakıyor. Denizde böyle çiçeklerden, gül demetlerinden falan bir nur fışkırıyor. Orada da bir kef harfiyle bir vav harfi gösteriliyor ona. Allah Allah diyor. Harp yani. İşte ertesi gün mü ne? 18 Mart'ta olacak yani. 1915. Değil mi? 18 Mart yani yarın işte 18 Mart. Efendim ne manası var acaba diyor. O arada işte ordular uyanıyor telaşlan bir teftiş yaparken falan. Evvelce 8 sene evvel kızı vefat etmiş. Onun diyor bir kabrini ziyaret edeyim diyor o arada yakından geçerken. Orada Şeyh Ahmet Cahidi Hazretleri var. O zamanki tarihi hesap ettim işte yani 251 sene kadar evvel vefat etmiş o zat. O yani 100 sene evveli konuşuyoruz. 100 sene evvelden de 250 sene evvel. Onun da orada türbesi var. O mübarek zatın. O kızı da onun haziresinde defnetmiş. Kızını işte bir ziyaret ediyor o arada. Tam oraya gelirken geldiğinde nurlu bir zat zuhur ediyor. Tabii o ne tanısın Ahmet Cadi Hazretleri. O zaman resim yok, bir şey yok. Alenen zuhur ediyor. Bu bütün sitelerde, her yerde var. Yani bu usta tarihi şeylerde yazıyor. Ne derdin var diyor senin? Ya efendim diyor, ne derdin var ben? İşte harpteyiz. Böyle de bir rüya gördüm. Ben de komutanım. Ne yapacağız yani falan. Bir şey de mana da veremedim falan diyor. Diyor ki o denize, denizi işte anlatıyor rüyası. Diyor denizde gördüğün nur zafere işaret ediyor diyor. Kef harfinin ebcedi 20'dir. Vav harfinin ebcedi 6'dır. Bunun toplamı 26 eder. Sizde 26 mayın var. Siz bu 26 mayından bu işi bitirirsiniz diyor. Bunun üzerine bu komutan hemen efendim deponun muhafızını çağırıyor. Depo görevlisi işte yüzbaşıysa neyse rütbesi onu çağırıyor. Diyor ki bizim ne kadar mayınımız var? Diyor işte kendi yaptıklarımızdan mıdır? Şudur budur. 26 tane mayınımız var diyor. Başka yok. Şimdi kaf lam vav ona gösteriliyor. O zat da alenen, yaka zaten uyanıkken zuhur ediyor ya. Allah Allah. Yani bunda inanmayacak ne var, anlamayacak ne var ya? 26 Mayın'dan bu kadar dünyanın, İngiliz'inin bu kadar donanmaları batırılır mı yani? Denk mi geldi yani? İşte ama işte hesabın üstünde hesap var. Mevla hesabı ezelden biliyor zaten. O zata da vakti geldiğinde gösteriyor. O zat kaç yüz sene evvel vefat etmiş, ruhaniyet temessül ediyor. Buna temessül denir. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Cebrail Aleyhisselam'ın insan kılığında görünmesi Meryem validemize, Meryem suresine geçen ayette bunun delilidir. Temessülün istinadı bu ayete geliyor. Ruh temessül eder. Cibril de ruhtur. Ruhul emin. Ruh şekle giriyor, görünüyor. Ve böylece bu savaş efendim işte ertesi gün buna paralel yapılacak. İşte bir hilaf yani kurallara uymayan bir şekilde de dizilmesi herhalde tavsiye ediliyor. Ve böylece gavurların gemisi de geliyor. Orada patlıyor. Hiç umulmadık bir şekilde denizin dibini boylayınca artık bu iş bitti diyorlar. Defolup gidiyorlar. Şimdi manevi tarafı nasıl yani ihmal edilecek bu işin? Onun için şimdi Afrin'de de aynı oluyor. Bundan evvel de oldu. Kıbrıs'ta da oldu. Bir yandan efendim silahlı ordu cephede harbedecek. Bir yandan da efendim dedeler, neneler, işte gençler efendim teheccüde kalkacaklar, rükû secde yapacaklar, hacet secdeleri yapacaklar. Ordumuzun mensur muzaffer olması için dua yapacaklar. İki ordunun kuvveti birleştiği anda zafer müyesser olacak. Önümüzde de yakında da zaferler müyesser olur. İnşallahurrahman. Onun için sadık olmak lazım. Allah'a verilen sözde durmak lazım. Herkesin Allah ile arasında ahitleri vardır. Sadakat gösterenler kazanıyorlar. Ama bu işin en zoru da canını satıp cenneti alma pazarlığıdır. İşte Çanakkale şehitleri bu imtihanı kazanmışlar. Allah Teala'nın medhü senasına mazhar olmuşlar. Bu ayet-i kerime kimin hakkında nazil oldu? Uhud Muharebesi'nde Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimiz, meşhur sahabi, onun amcası hakkında. Zaten o amcasının ismini takmışlar ona. Amcasının adı da Enes İbni Nadır radıyallahu teala. Bedir harbini kaçırdı diyor amcam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk savaşı Bedir'de oldu. Ben nasıl ilk savaşı kaçırdım diye çok üzüldü. Bir daha savaş olursa dedi Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah görecek kurban olduğum. Yaparsan görür zaten. Allah görecek ben nasıl savaş edeceğim dedi. Daha da bir şey demedi. Yahu dediler biraz büyük konuşma falan. Ondan sonra Uhud patladı. Uhud'da mübarek öyle bir mücadele verdi Enes İbni Nadır Hazretleri radıyallahu anh. 80 küsur kılıç yedi. 80 küsur. Hiçbir yerinden tanınacak hali kalmadı. Diyor ki halam diyor, yani o kız kardeşin için halam diyor ağla ağla ağla işte teşhis edemedi. Parmak uçlarından yani parmaklarının uçlarından kalan birkaç bölümden tanıyabildi. Yoksa hiç tanınacak hali yok. Ondan sonra ben efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce buyurdu ki bunda hiç üzülecek bir şey yok. Allah-u Teala bu zat hakkında bunun sebebiyle diğer şühede hakkında ayet-i kerime indirdi. Minel müminine ricalun, müminlerden öyle yiğit erler var ki sadakû mâ ahedullâhi aleyh. Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Ne söz verdi? Bir daha harp olsun bak ben nasıl cihat edeceğim dedi ve o sözünü tuttu diyor. İşte korkmak var, kaçmak var. Uhud'da da biliyorsunuz bir hezimet yaşandı. Uhud'da da çok kaçanlar oldu. Fakat zaten münafıklar yarı yoldan döndü. 300 münafık yarı yolda orduyu terk etti. Uhud'da çok acayip olaylar yaşandı yani. Uhud muharebesi gibi bir muharebe daha misli yok. Hep kazanılmıştır. Bir Uhud'da acayip bir hezimet yaşanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü ne uyulmadığından işte dağı boş bıraktılar, oradan indiler. Emir tutmadılar. E peki bu Enes İbn-i Nadır ne yaptı radıyallahu anh? Bu işte orada sebat etti. Orada Uhud'da sebat etmek kolay bir şey değil. Herkes, yani herkes demeyelim, birçoklar firar etti. O da beşeriyet gereği yani tabii. Çünkü her şey karıştı, toz duman. Ne olduğu belli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye iblis dellal bağırdı. Bütün milletin morali bozuldu vesaire. Ama bu imtihanları kazananlar işte ebedi ahiretlerini kazandılar. Onun için feda edebilmek lazım. Canını, malını, bütün sevdiklerinden geçebilmek lazım. Ne için? Allah için, din için. Tabii ki kutsallarımız için, vatanımız için. E işte gençlerimiz de şimdi de bunu yapıyorlar. Hakikaten efendim kazanıyorlar. Hala bu cihat devam ediyor. Bu şehadet müessesesi devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah sizden şehitler de almak istiyorum buyuruyor. Çünkü yüksek makama onları erdireceğim. Bu yüksek makamı tabii talipleri, rahipleri vardır. Herkes bizim gibi koca karı hükmünde değildir. Korkak değildir. Efendim hasta usta değildir yani. Bu işin sağlam mücahitleri de var. Birisi geldi dedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedi çok kötü kokuyorum yani. Vücudumda bir kötü koku var. Kurban olduğum sahabe yani. Bulsak da elini ayağını öpsek de. O öyle dedi yani. Ondan sonra yüzüm de çok çirkin dedi yani. Dünyada beş para etmiyorum dedi. Hiç itibarım yok. E ne yapacağım? Ben Allah yolunda cihat etmiyorum. İşte beni harpte cihat edeceğim falan. Ben şehit olur muyum yani falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Olmaz olur musun buyurdu. Sen yeter ki Allah yolunda cihada gel. Sonra bir muharebede o mübarek zat şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Halbuki o kendisini, Allah senin dedi, kokunu da hoş etti, yüzünü de güzel etti, seni cennette, cennetin zirvesine alâ illiğin, şehitler makamına ihla etti, yüceltti, kazandın dedi ona yani. İşte bak, ne diyor, ben dünyada diyor, işler kesat diyor yani. Yüzüm çirkin diyor, kimse adam yerine koymaz. Kokum da çirkin, kimse yanıma yanaşmaz. İnsan, koku da öyle bir şey ki yani. İnsan eşi bile uzaklaşır yanından yani. Koku çok şey bir şey. Ama diyor ben Allah diyor yani beni kabul eder mi diyor hani. İnsanlar beni adam önüne koymuyor ama Allah etmez mi seni Allah kabul etmez mi der. Ve o mesela öyle şehitliği kazandı. Böyle çok sahabe-i kiramla sahabe-i kiramın yaşadığı hadiseler öyle acayip hadiseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Ben size birçok sohbetlerde derslerde beyan ediyorum efendim onunla Allah için yola çıkanlar münafıklık yapmayanlar samimi olanlar onların hakkında şehit olduklarını beyan etti cennetle müjdelendiklerini beyan etti sallallahu teala aleyhi ve sellem hatta bir tanesinde yüzünü çevirdi falan niye yüzünü çeviriyorsunuz ya Resulallah buyurdu ki cennetteki ailesi geldi cübbesiyle diyor. Aynı hadis-i şerifte böyle söylüyor. Baş Vehhabilerin başı Elbani bile bu hadise sahih diyor. Elbani bile sahih diyor yani. Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor hadis-i şerif. Diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cübbesiyle diyor derisinin arasına cennetten eşi geldi şu anda efendim girdi diyor. Nüfuz etti diyor. Onun için ben diyor efendim gözümü çevirdim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cennet bu kadar yakın. Daha adamın bedeni topraktayken cennetteki ailesi, eşi, saltanatı, köşkleri, sarayları efendim düzülüyor. Düzülmüş. Onun için bu şehitlere acınmaz. Biz kendimize acıyalım yani. İşte gençtiler, şudular, 17 yaşında var, işte 14'lükler var falan falan. İşte hiç hayat görmediler, mürüvvet görmediler, evlenemediler. İşte dünya zevki tadamadılar. Zaten açlık, fakirlik, kıtlık içinde geldiler nerelerden. Evet ama biz kendi halimize acıyalım. Onlar kazandılar. Cennetin meliklerinden, padişahlarından oldular. Yine bir muharebede Necid'den bir zat geldi. Sahabe-i kiram da onu çok yanaştırmak istemiyorlardı bedevi falan diye. Yani ne yapacak, ne edecek belli değil falan. Ya bırakın dedi ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın çağırın gelsin diye. Gelsin dedi hemen haber ver. İnne min mulukil cennet. Bu dedi cennet padişahlarındandır dedi yani. Nasıl ol cennet padişahı? Adamın daha bir şeyden haberi yok. Oradan geçerken çadırının baktı ordu geçiyor. Çadırı açtı baktı. Kimsiniz siz de? Muhammed'in ashabıyız sallallahu teala aleyhi ve sellem. E nerede o? Burada. Ne bahtiyar adamlar vardı ya. Ne bahtiyar adam. E dedi tamam yani gideyim ona geldi. Nereye gidiyorsunuz? E efendim Ne şartınız ne? Ben de katılayım. Şartımız dedi. Ganimet var mı dedi. Var. Ganimet kazanırsa Müslümanlar arasında taksim ediyor. Şu var mı bu var mı? Sonra baktı dedi ben ne yapayım ganimeti şusunu busunu ya. Cennet var mı dedi. Dediler cennet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben dedi şart Müslüman olayım tamam sen bana İslam'ı arz et. Müslüman oldu ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bak görürsünüz bu cennetin krallarındandır buyurdu. Ve bir zaman sonra vefat etti. Harpte şehit oldu. Ve yani adam iki rekat namaz nasip olmadan çünkü daha vakit geçmedi hemen harbe girildi yani. İki rekat namaz bir secde nasip olmadan cennette padişahlardan olabilir. Niyet, niyet, niyet. İnnemel amal bin niyat. İhlas, samimiyet. 80 sene münafıklık yapacağına bir dakika samimi Müslüman ol ya. Kazanırsın yani. Allah Teala bizi kaybetmemizi istemiyor. Kazanmamızı istiyor. Onun için burada evvela iman sağlam olacak. Ehl-i sünnete göre itikat sahih olacak. Amellerde kusurlar olur. Şehit olan insanların günahları yok mu? Günahları yok desek peygamber demiş oluruz. Günahları olabilir ama o günahların hepsi ne oluyor? Mağfiret oluyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki Allah diyor Celle Celaluhu bu İbni Mesud'un bir günahını sildiğini bilsem de diyor babamı bilmesem diyor yani. Bana İbni Mesud, Mesud'un oğlu diyecekler ne diyor. Mesela falan bilmem neyin oğlu, pisliğin oğlu deseler bile diyor. Benim için en mühim şey Allah beni affedecek mi? Ahirette azaptan kurtulacak mıyım? Soyum, sopum, hasebim, nesebim beni kurtarmaz ki diyor. Keşke bir günahımı affettiğini bilsem diyor. Şimdi alimler diyorlar ki İbn-i Mesud bunu diyor. Peki hadis-i şerif ne diyor? Şehidin ilk damla kanıyla bütün günahları affoluyor. Bütün günahların affolması da adamı cennette en üstteki krallardan yapıyor ya. Sahabeden sonraki makam. Peygamber olamazsın. Sıddıklar da başta Ebu Sıddık olmak üzere sahabe-i kiramın hepsi sıddık zaten. Ondan sonraki makam salihler veliler demek. Şehit nereye gidiyor? Velilerden yukarı gidiyor. Çünkü salihler umumi evliya. İnsanlar bunu biliyorlardı. O ecdadımız Osmanlı'da bunlar anlatılıyordu. Komutanlar, imanlı insanlar tabii onlara efendim şuur veriyorlardı. Teşvik ediyorlardı. Bakın anılar, hatıralar beyan ediliyor. Cephelerde 5 metre, 8 metre ölüm muhakkak. Bir tane bir süngü var 20 tane kişide düşman 20 tane süngüyle geliyor. Bunlarda bir tane var işte bölüşecekler. Bir taneyi bir o atacak bir o atacak. Malzeme de yok, silah da yok, bir şey de yok. Ölüm muhakkak diyor. Bak hiç kaçınılacak bir şey yok. Ama ne yapıyorlar? Kur'an bilen Kur'an okuyor, bilmeyen işte ezan okuyor, bilmeyen kelime-i şehadet götürüyor. İşte delail okuyorlar. Yani bütün hatıratta var. Komutanların hatıratları yayınlanmış hepsi. Delail okuyorlar. Bak delailini yanında getirmiş harbe. Kim bilir nereden kalkmış dünyanın bir ucundan Halep'ten Şam'dan gelen var bu Çanakkale'ye. Delaili yanında. Delailül hayrat. Salavat-ı şerife kitabı. Olur mu salavatsız? Olur mu zikirsiz? Ya evledine amen ve zâlekîtum fiyeten fesbutu. Kafir ordularıyla karşılaştığın zaman sebat edin kaçmayın. Vezkurullah kesiren. Allah'a çok zikredin ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَحَا اَرَتْسِنِزْ Çok zikir. O mektup, asker mektupları var bir de. Ben eskiden çok okumuştum onları, yayınlarını falan. Birçok neşriyat var bu hususta yani. Tabii senelerde çok bakamadım, tetebbuatım çok yok ama yani annesine mektup yazıyor. İşte anne salavat-ı tefriciye ile meşgul oluyoruz. 4444 dağıtılıyor. Bütün asker tefriciye okuyoruz diyor. Şimdi diyor dereden abdest aldık diyor. Sabah namazımızda falan kişi müezzin falan tabii bütün ordu birbirini tanıyor. Ezan okudu diyor. Sonra cemaatle namazımızı kıldık. Cemaatle namazsız olurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muharebede bile nasıl kılıyordu? Korku ayeti nazil oldu. Bir rekat kıldırdıkların gitsin cepheye öbürleri gelsin bir rekat. Buyurmuyor ki yani cemaati terk edebilirsiniz. Ama tabii göğüs göğüse olursa göğüs göğüse olduğunda namaz akıt olur. Müsait olunca kılınır. Göğüs göğüse de bir şey yok. Ama işte bekliyorsunuz birbirini. Cemaatle kılırsın. Cemaatle kılarsan yardım geliyor. Onlar hep cemaatlerle namazdan eda ettiler. Ezanda şeytanlar kaçıyor. Düşmanlar korkuyor. Ezanın ne bereketleri var ezan. Ezan sesleri nidalarıyla. Ondan sonra En'am Şerif, yani En'am suresi demektir. 70 bin melek nazil oldu En'am suresiyle beraber. En'am suresinde iki lafzayı celal yan yana gelmiş. Kur'an'da hiçbir yerde yok. Arası açık. Orada dua eden %100 kabul oluyor. Delali Şerife'de İsmi Azam gizlenmiştir. Delali Hatme'den mutlaka İsmi Azam'ı okudu yani. Böyle böyle harp ettiler, cihad ettiler. Efendim zikirlerle, ibadetlerle, taatlerle Allah ile alışverişlerini tamam ettiler. Ahde vefa ettiler. Muahedelerinde sadakat gösterdiler. Allah Teala da onları, hüsnü zannımız odur ki, en yüksek derecelere ilhak eyledi. Allah Teala bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Bu şühedanın ervahını da Afrin operasyonunda şu anda cihad eden askerlerimize Allah'ım destekir eylesin. Yardımcı eylesin. Bu ecdadımızın fedakarlıkları, Allah için, din için, vatan için, kutsallarımız için yaptıkları fedakarlıkların bereketine, hürmetine Allah'ın bize mağlubiyet yüzü göstermesin. Amin. Şimdi dualar yapılacak. Okunan adetler 13 bini bulmuş. Sayfayı bana versinler. Efendim, ellerimizi açmamız için nerede sandalye? Ben sizi öne davet edeceğim. Ben kürsüye aldırayım, müsaade buyursanız. Oturayım. Evet, kıymetli konuklarımız. Şimdi okunan Hatmi Şeriflerin, Yasin-i Şeriflerin, Fetih Surelerinin, Sair, Salavat ve Eskar'ın duası yapılacak. Hocam sizi ortaya almam lazım. Tamam. Tam ortaya. Şunun bulunduğu yere alalım. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim, ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma hu ehluh. اللهم اجعلنا أصحاب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم ما هم أهلهم اللهم اجعلنا شهداء وطننا وأرواحهم خير الجزاء اللهم اجزل ثوابهم اللهم اكرم مقامهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارض عنهم ورضهم عنا اللهم اجعل همتهم دائمة علينا اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم لا تفتنا بعدهم اللهم يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز أهل السنة أجمعين اللهم أذل أهل البدعة أجمعين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين يا إله العالمين اللهم اكثر لنا من الإخوان في الدين وَجَعَلْنَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَارْزُقْنَا الْأَهْلِيَّةَ وَالِاسْتِقَامَةَ وَحُسْنَ الْخِدْمَةِ فِي الدِّينِ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ فِي الدَّارَيْنِ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَاحْشُرْنَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام okumuş olan 13.264 adet Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifini, 86.157 adet Yasin Şerifleri, 32.155 adet Sure-i Fetihleri, 20.694.961 salavat-ı şerifeyi, 328.067 Fatiha-i Şerife'yi, ta bize sayıları ulaşmamış olup insanların kendilerinden okuyup niyet ettikleri, duaları burada yapılmak üzere niyet ettikleri bütün evradu ezkârı Süver-i Şerife'yi fazl-ı kereminle kabule karineyle. tilavetleri, kıraatleri esnasında vuku bulan hataları fazl-ı kereminle setreyle. Lütfu kereminle muamele eyle. Bunlardan hasıl olan ecr-ü mesibat. Evvelen bizzat, hace-i kainat, şefi'ül usat, fi yevmil arasat, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh-i saadetlerine. Saniyen bil cümle peygamberan uzzam, resul-i fikham, aleyhim salavatul mennan, hadaratın ervah-i tayyibelerine. Âl-i ezbâci zâhirat, ümmahatil müminin, hulefâ-i râşidîn, ashab-ı güzîn, ensâr-ı muhacirîn, tâbi'in, tâbi'in, tâbi'in, etbâ'in, tâbi'in, tâbi'in, eymme-i müjdeydîn, müfessirîn, muhaddisîn, fukâ-i kurrâ-i tullâb, huffâz ve bil cümle hamele-i Kur'an ervahine. Hususan manevi civarlarında bulunduğumuz zahiren ve batınen, maddi ve manevi civarlarında bulunduğumuz Çanakkale şehitlerimizin ervah-ı tayyibelerine ve o günden sonra bu vatan için, Allah için, din için, mukaddesat için şehit olan cümle asker polislerimizin de şehitlerinin ervahine ve ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin, ta Alparslan'dan bu zamana kadar bu vatanı, İslam vatanı olarak bizlere emanet eden ecdadımızdan bugüne kadar İstiklal Savaşı'nda, en son olarak İstiklal Savaşı'nda ve ondan sonraki dönemlere kadar ya Rabbi 1000 seneye yakın zamandır bu toprakları bize vatan olmak üzere armağan eden cümle şehitlerimizin, gazilerimizin dervah-ı tayyibelerine hediye eyledik. Şu anda ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Cümlemizi şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Şikayetlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Emanetlerini muhafaza etmek nasip eyle ya Rabbi. Bozdurmaktan, işgale uğratmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Biz onlara ne hesap veririz, ne cevap veririz? Bu kitapsız PKK'lar, PYD'ler, Marksist deniniz, uğursuzlar, bunların işgallerine doğu, güneydoğu derken her tarafa bunların gözleri var. Kurban olduğum gözlerini çıkar ya Rabbel Alemin. Fırsat verme ya Rabbel Alemin. Bunca şühedanın ervahı hürmetine, senin yoluna akıtılan bunca kanlar hürmetine, kurban olduğum senin şehitlerin kanlarının senin nezdinde çok itibarı var. Biz doğru döller olamadıysak da, düzgün çocuklar olamadıysak da, çok yanlış işler, onlara ecdadımıza yakışmayan, Kur'an'a sünnete muhalif hareketler, vaziyetler yapıyor isek de, bizleri de affeyle, mağfiret eyle. Ecdadımızın hürmetine, bizi de onlara bağışlayarak, onların davaları hürmetine, şuurları hürmetine, cihatları hürmetine ve senin yolunda canlarını, kanlarını feda etmeleri hürmetine bu vatana düşman çizmesi değdirme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Yunan'ın da ya Rabbi ne işgaller, ne uğraştılar. Hala Yunan uğraşıyor. Yunan'a da fırsat verme ya Rabbi. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Avrupa Birliği'nden, Amerika'sından, Rusya'sından. Ya Rabbi, bütün dış güçlerden, bunların hiçbiri bizi sevmezler. El küfrü milletü vahide, küfür tek millettir buyuruluyor hadis-i şerifte. Bu düşmanlar her fırsatı buldukça düşmanlıklarını izhar etmektedirler. Bunların hiçbirine fırsat verme ya Rabbi. Ekonomik krizlerden de muhafaza eyle, işgallerden muhafaza eyle, darbelerden muhafaza eyle, dış güçlerin müdahalelerinden muhafaza eyle. Kurban olduğum sen fazl-ı kereminle, sen, biz sana söz veriyoruz. Kusurumuzla, küsürümüzle beraber ezanlara devam edeceğiz, namazlara devam edeceğiz, Kur'an okumalara devam edeceğiz. Çoluk çocuğumuza bu ecdadımızın bıraktıkları Kur'anları, enhamları, delail-i hayratları, bu mübarek zikirleri, virtleri öğretmeye devam edeceğiz. Bu vatan senin zikrinden boş kalmayacak, namazsız, zikirsiz kalmayacak, ezansız kalmayacak. Biz sağ oldukça ve nesillerimizi böyle yetiştireceğiz. Bu sözümüzde duracağız. Bizim sözümüzde durmamızı bize nasip eyle ya Rabbi. Evlad-ı yalimizi salihin salihata ilhak eyle ya Rabbi. Hep ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mahşere kadar kurban olduğum Hazreti Mehdi zuhur edene kadar, İsa Aleyhisselam nüzul edene kadar bu topraklar İslam vatanı olarak, bu milletin vatanı olarak zürriyetlerimize baki eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatih. Uzaktan yakından bu şehitlerimizi ziyaret etmek ve bu hatim duasına iştirak etmek için gelen erkek, kadın, çoluk, çocuk hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Bu şehitlerin her birerlerinin ahirette bizi tanıyıp şefaat etmelerini nasip eyle. Onlara şefaat izni müsaadesi nasip eyle. Bizlere de şefaat olunacak durumdan çıkmaktan bizleri de muhafaza eyle. İmanımızı bize bağışla, muhafaza eyle. Ta ki ne kadar günahkar olsak da nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin şefaatleri vesilesiyle cennet âliyatına bizleri de dahil ve nail eyle. Ya Rabbel Alemin, Afrin'deki operasyonu en kısa zamanda en kuvvetli şekilde neticelendirmek nasip eyle. Askerimizin ayağını taşa değdirmeden, bir daha yeni bir şehit vermeden, kurban olduğum sana Allah'ım, salimen, ganimen, evlerine, ocaklarına dönmelerini nasip eyle ya Rab. Menbici de kolaylıkla yönetmek nasip eyle. Afrin içinde ele almak nasip eyle. Orada da kalmayıp, ya Rabbi bu teröristler Fırat'ın doğusuna geçip orada kalmak istiyorlar. Amerika da bunu istiyor, yol veriyor. Bizim de tabii gücümüzü kıstırıyorlar, bizi de zora düşürüyorlar, sıkıştırıyorlar. Tamam, siz bu tarafta ne yapıyorsanız yapın, doğusuna karışmayın diyorlar. Ama Afrin doğusu Suriye'nin üçe bölünüp bir tane orada Kürdistan adı altında Siyonistan Yahudi'ye bir küçük yer çıkartıp ondan sonra da onu genişletme projesidir. Onun için bu PKK'ya sen ya Rabbi Fırat'ın doğusunda da yer verme ya Rabbi. Yerleşmelerine müsaade verme ya Rabbi. Ordumuzu oradan da onları uzaklaştırmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bütün Müslüman mazlum kardeşlerimize ya Rabbi Yemen'de, Filistin'de, Gazze'de, Allah'ım kurban olduğum Suriye'de, Irak'ta, İran'da, nerede, dünyanın neresinde, dar arzın neresinde zulme ve eziyet, özellikle Doğu Guta'da kurban olduğum kafalarına bomba yağıyor. Sen bütün Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Esirlerini halas eyle ya Rabbi. Gavurların hapishanelerinde tutsak olanları halas eyle ya Rabbi. Bu şehitlerin hürmetine sen ya Rabbi İslam alemine birlik dirlik ihsan eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Sen fazl-ı kerimle bu milleti birbirine düşürmek isteyenlere müsaade etme, fırsat verme ya Rabbel alemin. Hiçbir çatışma çıkarmadan huzur ve sükunet ve selamet ve emniyet içerisinde dinimizi yaşama hürriyetimize ihsan eyle ya Rabbi. Dinimizi değiştirmeye çalışan reformistlere fırsat verme ya Rabbi. Bidat ehline fırsat verme ya Rabbi. Ehl-i sünnet aziz eyle, ehl-i bid'at-i zelil eyle. İmkanlar senin yedi kudretinde, güç kuvvet senin yedi kudretinde, bütün tasarrufat senin yedi kudretinde. Bitmiş denilen efendim bir Osmanlı'nın son döneminde bu şehitlerimizle, gazilerimizle sen yedi düveli mağlup eden Allah'sın. Senin Celle Celaluhu kuvvetinden bir şey eksilmedi ya Rabbel Alemin. Sen yine zor durumda, zayıf halde olan ehl-i sünnet Müslümanlarını dünya üzerinde huzura kavuşturabilirsin, güvence verebilirsin. Onları bu bombalardan, bu ateşlerden, bu azaplardan kurtarmaya kadirsin. Ne olur rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Hepimizin elimizden tut, bize yardım eyle ya Rabbi. Dinine, ya Rabbi dinine, senin dinine, Kur'an'ına, kitabına ve bu vatana sadık kalıp efendim bu vatanın işlerinin ıslahı için, yoluna girmesi için, maddi manevi kalkınması için gayret edenlere yardım eyle. Onları muvaffak eyle. Yöneticilerimizi istikamette daim eyle. Her türlü şerlerden muhafaza eyle. Allah'ım sen onlara da bizlere de cümlemize de yolunda devam, sebat, istikametler nasip eyle. Hayırlı istişareciler nasip eyle. Bizi yanıltacak insanları yanımızdan uzak eyle. Bize hakkı söyleyecek, doğruyu söyleyecek, bize zor gelse de bizi hakka irşad edecek insanları yanlarımıza yakın eyle ya Rabbi. Hatalardan, zararlardan, zevallerden, maddi manevi her sahada muhafaza eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Geçmişlerimize bu şehitler hürmetine, okunan hatimler hürmetine burada iştirak eden, uzaktan yakından gelen ve dinleyen ve amin diyen her bir ellerimizin de geçmişlerimize, Adem Aleyhisselam'a kadar bizi doğuran ecdad-ı ceddatımıza da rahmetinle muamele eyle. Bütün şehitlerimizin nuruyla onların da kabirlerini pırnur eyle. Mahşer sabahına kadar onları da bizleri de öldüğümüzde nursuz bırakma ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين Sen Fazl-ı Kerem'inle cümle şühedamızın ervahinin himmetleriyle sohbetlerimizi ölünceye kadar devam ettirmek bize de nasip eyle. Elden ayaktan düşürmeden, kimselere muhtaç etmeden, hiçbir mani ve engel tanımadan ve önümüze çıkarmadan biz ölene kadar, bizden sonra da devam eden kardeşlerimize de hürriyet ve emniyet içerisinde Ehl-i Sünnet'in sesi olarak hizmet etmeyi, milletimize hizmet etmekten bizi mahrum etme ya Rabbel Alemin. Bütün kardeşlerimize de, istifade edenlere de, hepimize de maddi manevi her müşkillerimizi hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Vatanımızı sana emanet ediyoruz. Şehitlerimizin ervahının himmetine emanet ediyoruz. Sen muhafaza eyle. O büyüklerin de himmetlerini devreye sokarak şehitlerin ervahını da bu hususta muvazzaf eyle, müsekhar eyle ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil Alemin la şerefin nebi sallallahu teala ve alihi ve sahbihi meşayihina kafe öyle. Alparslan'dan bu yana bu vatanı bize vatan olarak armağan eden cümle ecdadımızın, şühedamızın, guzatımızın ervah-ı tayyibelerine, özellikle Çanakkale şehitlerimizin, İstiklal Harbi şehitlerimizin, gazilerimizin ve şu anda devam eden Afrin operasyonuna kadar Allah için, din için, mukaddesat için şehit olan cümle asker polis şühedamızın da ervahı için. El-Fatiha.